szczęścia, a nie rozlewu krwi. Kochaj swoje życie, mówię ci, ej. Słuchaj tego, co mówię, to są słowa mądrości. Kochaj swoje życie, mówię ci, ej. My chcemy życia, a nie rozlewu krwi, ej. Posłuchaj tego, co mówią na ulicy. Jeden chłopak zgubił się, wylądował w kostnicy. Więc posłuchajcie mnie, wszyscy twardzi zawodnicy. Jeśli żyjesz bez miłości, twoje życie jest niczym, ej. Pamiętaj, cokolwiek się stanie, ty nie poddawaj się i stań tu ze mną ramię w ramię. Bo życie zawsze ma dla mnie najwyższe notowanie. Jestem twardy jak skała, nic mnie nigdy nie złamie. Dostałeś szansę, więc nie możesz zmarnować. Zrozum to, człowieku, a przetrwasz chwile złe. Dostałeś szansę, pamiętaj o tym, że musisz najpierw pokochać siebie, aby innych kochać też. Kochaj swoje życie, mówię ci, ej. Słuchaj tego, co mówię, to są słowa mądrości. Kochaj swoje życie, mówię ci, ej. My chcemy życia, a nie rozlewu krwi, o. Kochaj swoje życie, mówię ci, ej. Słuchaj tego, co mówię, to są słowa mądrości. Kochaj swoje życie, mówię ci, ej. My chcemy życia, a nie rozlewu krwi, ej. To jest to wszystko, co dzisiaj mam. Dziękuję codziennie za boski dar. Nieważne dokąd, byle nie sam. Z mocą życia idę jak tarantam, yeah. Gdzie spotkam szczęście, gdzie nie ma kłamstw. Gdzie nie ma łez, gdzie nie ma zła. Tam, gdzie ludzie nie tracą duszy co dnia. Nie omijaj życia. Kochaj swoje życie, mówię ci, ej. Słuchaj tego, co mówię, to są słowa mądrości. Kochaj swoje życie, mówię ci, ej. My chcemy życia, a nie rozlewu krwi, o. Kochaj swoje życie, mówię ci, ej. Słuchaj tego, co mówię, to są słowa mądrości. Kochaj swoje życie, mówię ci, ej. My chcemy życia, a nie rozlewu krwi, ej. Sam z myślami takie dostanę, kiedy starasz się być zdecydowany, a jesteś zamieszany. Twoje ja to ciągłe burze, huragany. Lata płyną, a szlak, który wybrałeś, jest najmniej uczęszczany. A ty kochaj swoje życie, mówię ci, ej. Słuchaj tego, co mówię, to są słowa mądrości.